nganna ca bi ca ne ballalaf indi doon feebar ba farwiril feebar afala akunu abdan shakura ji yonente bi waxoon alayhi salatu wasalam. Shakurin nag mooy koo xam ni ki surir la wonuk junni ak su fore ab junni ñooyam kepp ci moom, bu réerlee 1 million ak bu foree 2 million mooyam ci moom, loolu mooy shakur. Maanaam du nekk koo xam ni ki day am dig ba nit ñi yëg ko, bu ñàkkee mu mer ba nit ñi yëg ko, loolu yomb na lool. Waaye réer la ba noppi kenn yëgul ni réer la nga, ñàkk ba noppi kenn yëgul ni ñàkk nga, loolu mooy shakur. Foofu la Ayuba tolloon ni'mal abdu innahu sabira, innahu sabir mooy Ayub. Kon sabbar ak shakur tabarkàlla mooy muñ te sa muñukaay doo ko jéem a jeexal mukk, ndax itam loo muñ rek day xëy rek naan waawaaw lii la fi woon. Li kulli sabbarin shakur, nee na daal ku mel ñaari melo yu yaay nga xam ne danga mën a waaroo ci nii bato di doxe ci kaw géej te itam du diit ci bëlba xanaa nekk ca kaw rek, mu ne kon su ko neexoon mu daal di dalal ngelaw li ak yi aji ci ngelaw yépp ni ma ko jinje léegi. Aw wala boog su ko neexoon yubiquhunna, mu rey leen ñoom ña ca bato yooyu yépp bi ma kasaboo ca lañ fàggu ci ak jubadi bi maqtarafu min jaraim. Yàlla ne na su ko neexoon ku war ab bato def ca loo xam ne lu yàlla tere la fa ngay faatoo, aw yoo joxuhun ne bi ma kasabu. Maanaam xoolal nekk ci biir bato, mu nekk ci ndox, ngelaw di ko dawal, ñu xellil la ngay naan lu yàlla araamal ko ko naan. Yàlla ne na su ko neexoon foofu nga guuxee kaas bi lay waxe bato bi wannal ma kii, mu def la nam defoon xaaruna, wala suuf def la nam defoon xaaruna. Wala nga yëg avion mu ne ci kaw jaww ji, nekkoo asamaan laaloo suuf, sori nga suuf ay kilomètre nga ne ci ngelaw li dong. Nag yàlla moom ngelaw li moom la nga ne ci biir avion bi, mu may la pexe mu tax nga defar ko ay ngelaw di ko puus ba mu jóg ba ci kaw ne ci kaw ngelaw li, nga toog fa nag ñu xelil la ngay naan lu xaram. Yàlla mu ne su ko neexoon waay foofee doo wàcc, aw yóbbi xufu ne bi maa kasabu. Nekk noonu boo waree ci oto tey yaa ngi ci kaw ñeenti pënn yoo xam ne bu ci ne ngelaw la def, ngay dawal ba ci àll ba, mu ne su ko neexoon doo àgg, aw yóbbi xufu ne bi maa kasabu. Kon pënn yi mooy peer ca yoon wa wala benn toj ca tabarkàlla la ca xew mën caa xew yépp. Looloo tax suñu borom nee na su ko neexoon kooku du àgg fa mu jëm. Waaw wa yaafu an kasiir, wa yaafu an kasiir, nee na it kat maa ngi leen di baal yu bari, maa ngi leen di baal yu bari. Yàlla nee na cay li ma leen di baal, li mu ñuy baal yàlla nañu baal ca sàngu ñu sutura, waaye li mu ñuy baal wa yaafu an kasiir. Yàlla su ko neexoon fi ne day def bakkaar noonu ku bakkaar rek génn àdduna, noonu mënoon na ko def ku bakkaar rek génn àdduna. Da ngay gis picc yi nee nañu ku juluwut suba rek génn àdduna, naka noonu janax yeeg kaña yeeg sikóor yeeg bàyyi mu yooyu yépp ku ci juluwut rek génn àdduna. Suñu borom it bu ko neexoon noonu lay mooñu nit, nga xam ne su ko toppul rek génn àdduna, su ko yàlla defoo noonu sa law ñëpp a koy topp. Waaw kon ñëpp a koy topp. Su fekkoon ne njéeréer yi fii ñëw dañuy ñëw gone gu jigéen gu muurul ñu lekk sa kawar, kon ñëppay muuru. Waaye nag tabarkàlla yàlla mënoon na it képp ku koor gi ñu wooroo mu boole laak ay teen yoo xam ne du ngeen taggu mukk, ndax ay dongoom lañ ñu ko déggal, ay jaamam lañ ñu ko déggal moom tabaraka taala. Moo tax wa yaafu an kasiir, sàllaaw li ñuy def de muy nekk jeexantal ci ñun, yàlla nee na cay li ma leen di baal. Wa yaafu an kasiir tabarkàlla, suratu shura aaya fanweer ak ñeent. Wa yaalama, yàlla xam allasina, ña nga xam ne yujaadiluuna fi ayatina, mu ne ñi nga xam ne dañuy werante ci sun aay yi te amuñ ci benn xam-xam, nekk ci aay yàlla yi di werante na nangam du nonu nangam ni la temu ci ben xam xam yalla mu ne suma len di japp ma lahum duñu am min mahisin ci ben raw kay la malja lahum wala mahrab min azabillah yalla bëgg na kuy wax ci dinam jere nga am ci xam xam ndax len lu nekk da fay aaji wax xam xam tabarakallah ki xam xam économique la nañ ko ca bayyi ki xam xam mom walu politique la nañ ko ca bayyi ki xam xam mom walu science la ki xam xam kenn ku ne xam xam ba nga am ñu bayyi la ca waye nak bu ñëwé ci l'islam da ngay gis dañuy bayyi ñepp kenn ku ne sañ ca wax dedet lu dul lolu ña ca l'islam ñu ñu l'islam ña lañuy laaj la na ca l'islam waye ko xamni jangulo l'islam wala sori wo ca wala geejju wo ca sa jang wepp mi ngi ci lenen kenn waru la laaj ci l'islam kenn waru la ca jox ben kaddu waru la ca yëkëti yow dang ko wara jang yalla neena wa ya'lamu alladhina yujadiluna fi ayatina ma lahum min ma'is yalla ngi xamal ñi nga xamne dañuy warante ci ay ayam dañuy warante ci ay ab terem dañuy warante ci li wonna yalla kenn la ñu ne bu len di jappé ma lahum min ma'is duñu am ben raw way te li fi wonna yalla kenn la dafa bari le wër lepp dalay wonne Allahu wahid kon nak fama utitum min shay yalla neena lima len di jox ba tax ngeen di ñëmé songu sama ay fama utitum min shay lima len di jox ci xam xam ba tax ngeen di pank di songu sama ay fama utitum min shay lima len di jox ak lu mëna doon ci aduna ba tax ngeen ñëmé tok ñu ne yalla neena nga ne waye nak yalla neena nga ne me mu ne lepp lo man di am fa mata'ul hayatid dunya yubulub aduna dongla kon yerta tax nga yek ci sepeur yunti bi alayhi salatu wassalam ci suratu wal alaq yalla tel na ko ci yelol bam ne ko iqra bismi rabbikal ladhi khalaq ba wax ko allama al insana ma lam ya'lam may ko fet ba fet ga jexé bam delu se mu ne ko innal insana layatqa ar-raw istaghna len rek la bëgg nga xam ko te boko xamé da nga bax li ci aduna moy nit da gaaw yeek bopam gis bo yeegé nit da gaaw yeek bopam ba yow bo nara yeek sa bop rek daldi wacc sa bop rek lo bëgg ci aduna dang ko am lo bëgg ci alakhirah am ko lepp la fi yëm rek yunus tibbi alayhi salam daldi jël lool motax bamu jakarlo waji feug deñum niko man may diw may doomi diw ci xet sangam la bokku ni la toll diko wax di wax ba sonu dal ni joxon yunitim nek nako yow yaay kan yunitim nako man may doomu soxna si nga xamne da ñak barke bay lek yap woow di dund kecca mana man may doomu mer bi doon dund kecca ci koñ bi Allahu akbar yalla ne ko bis naka tay bu la neex nga titeru te do ci am ben bakkar kon fama utitu min shay yalla mun luma la meuna jox ba tax ngay yekati mbag di fongu sama diine ji di fongu sama nit ñi fama ta'ula hayati dunya yublub aduna dong la wa ma 'indallahi khairun la fa yalla mo gën fuf wa abqati mo gëna dess la fa yalla khairun wa abqa ñaar la fa yalla gëne li fi ñun la fa yalla khairun la fa yalla abqa la fa yalla mo gën la fa yalla mo gëna dess manam li fi ñun day jeex te la fa yalla du jeex ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq gis nga benn deureum fi ci aduna ci da fay jeex 2 milliards 15 40 milliards ci aduna ci yanfadu day jeex lu bari bari ndax ñun li ñuy am ci xaaliss dañ koy manœuvre de ci ay chiffres wa ma 'indallahi la fa yalla dañ ko munti multiplier ci ay chiffres motax du jeex la fa yalla du jeex ci li fi ñun day jeex xolal tay ben nit ngi ni daf lay may 40000 yalla may la ben aya aya bobu du jeex mukk te 40000 waji di ngeen am wër waaw ma 'indakum yanfadu wama indallahi baq motax bo ñewé aduna li la fi yalla may nga indi ko fi boy dem yobuko waye liñ la fi may boy dem bayiko fi waaw li la fi yalla may boy dem yobbu waye li nga fi li la fi nit ñi may boy dem ba fi sa yere yek sa armoal bek sa baye bek sa radje bek sa yoyep boy dem bayi len fi say way don ko li la fi yalla may nak mom boy dem yobbu te moy ragal yalla gem la fi may iman gem la fi may taqwa gem la fi may njambar gem la fi may ak wiram nek yoy wa ma indillahi khairun wa abqa la fa yalla mo gën te mo gëna def te moy gëna yag ngi ci suratu shura aya fanwer ak jurom ben ñan ñoy am la fa yalla ñan ñoy am la fa yalla nga xamni khairun wa abqa mune lolu ñoñu jar na ñoo laaj ñoñu ñoy al firqatu al muslima ñoo ñoy xadi bi nangul yalla te nara am ngeureumam ëlëk ci aduna suñu genné aduna fekk yalla am ngeureumam yalla melal leen ci ay jikko yo xamne xawna limu mune wama indillahi khairun wa abqa bëgg la limal nak al firqatu al muslima te moy xéed wi nga xamne ñom ñoy sowe ku sowe ñu sowe ku sowe wu ñu sowe ci katanu suñu borom tabarak wa taala nga ne ko ñoo ñi de jarna wax seeni melam ñu jëm jaaroy jëm melni ñom mu la waaw kon nak jëral sa bindu kay mbanga bang sa baram lil lazina amanu moy ñi gëm lolu moy seen melawu ñëk dañuy gëm dañuy gëm yalla gëm alquran gëm melo yalla yi gëm ay turam gëm ne mo yonni yonenti gëm ne ku dé da nga dékki ñu wajal dé tabarakallah wajal dékki defar seeni jikko lolu moy seen melawu ñëk lil lazina amanu ñel na ñi nga xamne ño gëm wa ñaaral ba ci seen melo ala rabbihim yatawakkalun ci seen borom lañuy wéru moy seen ñaaral mero buñu wéru ci leneen mba ci keneen kulul yalla ci yalla lañuy wéru ndax xamnañu ne moy seen borom at-tawakkul wa ala rabbihim yatawakkalun lañuy wakkilu ci yalla waye bala ngay wakkilu ci yalla moy bi nga defé yila yalla sant yépp non lañuy wakkirlo waye do ñew rek ne man di wakkul na ci yalla baye na ko sama dundu gi non kenn du ko def ci wakkilu at-tawakkul bukut ak at-tawakkul tawakkul moy yaccaral tawakkul moy wëru ci yalla yoonte bi jangalon nako ben way sallallahu alaihi wasallam mu ñew mu ne ko fo joge masalan bu don fi rek mu ne ko fo joge mu ne ties mu ne ko bi ngay ñew da nga doxam mu ne ko dedet dama war gelem mu ne ko ana gelem nga mu ne ko dama ko denk yalla mi ngi ci all bi yoonte ne ko demal nga jël gelem bi nga yew ko ci garab gi door ko denk yalla fofu jangal nako lu reuy ndax gilem gi nga yor Dakar denk ko yalla gilem nga dem ba Tamba batay yalla nga koy xolal bo fi amone fan wéri jundi balang ko denk yalla dang koy def ci sa sac dugal ci poset dugal poset bi ci bir sac bi ngab sac bu deugar ba nga bokko ko door ko denk yalla waye boko tege ci marché bi ni yalla la ko denk ben waye bu sant ndaw man na fa jaar jël ko def ko ci posam batay yalla mom mi ngi la koy xolal ndax yalla mo la mom yow borom xaliss bi mom waaji jël xaliss bi teyit bëgg na lum ko jox bam dundé ko xeyna sax waxuko ne ko sacc ko waye nak waaji ñew ne ko dem bang légui nak yobbu ko fum ko man di jaay rek yalla mom mi ngi lay xolal ba légui légui nak yalla lim dul def kay moy nan la jël nako ak nan ko tek fi yefi jambur lol nak yalla mom wessu nako subhanahu wa ta'ala wa ala rabbihim yatawakkalun kon kuy wakkelu da ngay def li nga war def lepp door di wakkelu ci yalla suratu shura ay fanwer ak juram ben wa sen ñettel melo allazina ñoy ñi nga xamni yajtanibuna kaba'iral ism dañuy moytu bakari magi yajtanibuna kaba'iral ism dañuy moytu bakari magi lu melni ray nit as-sab'ul mubiqat lu melni ray nit lu mel ni bokkaale, lu mel ni lor sa ñaari wayjur ci bakkaar yu mag yi la bokk, moom lañ tuddee ay kabair. Bakkaar dañu am saghair ak kabair. Saghair yi mooy bakkaar yu ndaw yi, boo ci defee benn ak ñaar mu far rëy, ndax bakkaar bu ndaw plus bakkaar bu ndaw léegi tey mu nekk bakkaar bu mag. Waaw, ndax li gën a tuuti ci li ñu jëfandikoo fi ci xaalis mooy 15 wala boog ab dërëm. Waaye li muy tuuti tuuti, bu la Sénégal yépp joxoon ku nepp dërëmam, da ngay daal di am xaalis, bokk ci ñu fépp xaalis. Bu la ku ne teggi woon ab dërëm jox la ko, waxuma laa nag bu la ku ne joxoon aw 100 wala 50 ak yooyu. Waaye gis nga bakkaar yi noonu la, boo fi defee bakkaar def fi beneen def fi beneen def fi beneen def fi beneen, yow léegi rëy ngay bakkaar xaat. Moo tax bu ñuy moytu bakkaar yépp rek la ñuy moytu, ndax dafa guux ca posan baat daf taa naan ba biir ba fees su réewuñu yépp ay rey. Yajitani bu ne kabaaril ismi wal fawaahis, ñuy sori njombuteef, ñuy sori njombuteef. Ibnu Abbas mu ne azzina, njombuteef mooy lu nit di jomba def, nga xam ne bu ñu ñëwee naan waaw lii noo ko defee wala lii mis koy defee, yooyu mooy li ñu tuddee ay njombuteef. Wala zina yajtaribu na kabair ismi wal fawaahis wa iza ma qadibu hum yaghfirun, muy seen ñeenteelu melo. Wa iza ma qadibu hum yaghfirun, saa boo xamee ne mer nañ jéggale. Waaw, saa boo xamee ne mer nañ jéggale. Waaw, ndax mer dafa jege borom, te it sheytaan day xam ko mer, man koo dugal ci yum bëgg te dugg, man koo jaarale fu mu bëgg te jaar, man koo soppi, man koo wëlbati. Moo tax soo meree ba noppi taxaw jéggale, yow ci jàmbaar yi nga bokk. Asaab yi mu ne lii day mooy makarimul akhlaaq atajawusu wal xulmu inda xusulil xadam. Tabarkalla, imam Shafi'i mu ne manustuqdiba walam yaqdab fa huwa ximaar, mu ne ku merloo ti miroo mbaam nga. Shaair ba ne wa xulmu lfata fi gayri mawdicihi jahlu, laa biir ci foo xam ne fii du fuñ laa fuñ war a laahi biir ak ndof la. Kon nag mu ne su ta ñàkk mer, waaye dëkk mer baaxut, waaye soo meree it nga jéggale. Yonente bi nee na laysa sadidu bi sura innama sadidu man yamliku nafsahu inda alxadab, nee na mer du jàmbaar du ub làmb ji, waaye jàmbaar mooy soo meree nga mën a tiye sa bopp. عواصف لا براكين تدور وما لها حين ويبكي عزمنا الدين بقرآني إلى العلياء والشاني بقرآني ويبكي عزمنا الدين بقرآني إلى العلياء والشاني بقرآني بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني أعز الكافر الجاني بقرآني وأحمي منه أوطاني بقرآني أعز الكافر الجاني بقرآني وأحمي منه أوطاني بقرآني لنا بمحمد. الحمد لله رب العالمين. سيني بروم مني جيكوي نيغا خامني نيوي الفرقة المسلمة با سي نيك موي دا نيي گم سين بروم بو نيارل با دا نيي وكيرلو سي موم نيتل با موي دا نيي مويتو كبائر يي دي مويتو فوائش bu ñeenteel ba mooy suñu meree jéggale. Ma ne mer jéggale lu jafe la, mer jéggale lu jafe la. Ñaare mer wane sa mer moo gën a yomb nit ñi mer di jéggale. suratu shura aye fanwer ak jurom ñaar nalawu ci tege moy allazina istajabu wallazina istajabu li rabbi moy ñinga xamne ba len sen borom woxe dañ ko wujj ba len yalla woxe dañ ko wujj ajabu rabbahum ila ma da'ahum ilayhi min at-tawhid wal ibada ba demi ci tafsir buñ wax al-baydawi mun nazalat fil anfar da'ahum rasulullah sallallahu alayhi wasallam ila al-iman fastajabu mungo tafsir al-baydawi jukib ñaarel khatum temer ak jurom ñaar fuk ak jurom mun ci ñom la wacc ñom lansari te moy ñe dekkon madina yonnati bi ali sallallahu alayhi wasallam gadaye makka fek len madina ñew wo len ca diina je ñu wuyisiko te lu jitu muy ñew musab ibn umayr ñeuk fa ñew wo len ñom ñep ñu wuyisiko kon nak mel waamun batay ko xamne bu la yalla woxe nga wuyisiko rek ca nga bok waye yalla ni muy wote ni la shaytanay wote te fa shaytanay wote mom muy gëna xum musab su nek fa yalla ay wote da fa setané wote ke da ngay pass da ngay deug biye pass rang ñak fecc son yépp dana ci nek fa yalla ay wote ne da ngay ñew tok wantale di le upp nga noppolu deug fa lo xamne day dundal sa ruh ak yi demé nek yoyu waye yalla néna ñi nga xamne ñokoy wuy ci dal ñoñu lay wax bo ñu wuy ci sen borom ñu amad yeneen jikko yuñ ca dolli moy yan wa aqamus salata dañuy taxawal julli waye gis nga fi de yalla waxu wa sallu ñu julli dedet wa aqamus salata alquran lool lay wax ya sa su nek ndax julli kesse ak taxawal julli du ben de nga xwan nan fa waylun lil musallina allazina hum waye do deg ci alquran baqara ba nasi fa waylun li muqimi salati mom duñu am waylun muk wa aqamus salata kon nak lan moy iqamatus salati moy def ko sharti ya mat teggin ya mat nga samonté ak mom té def ko ci waxtu ndax wa aqamus salata aka jafé jenn waye ngi ni dina julli waye julli gi téré guko li yalla lay téré kon mom amna karkasu auto ci garage mécanicien bi waye buy dem ties munta war auto ba ndax la ca manké manam julli gule munta yubbu fa yalla santane munu la toxale fi yalla téré mo karkasu auto rek ñoyam té bu karkasu auto amon njariñ kon ñun ñu ci dëkk bi yépp am ay auto ndax li taxaw ci dëkk bi ci ay auto yu dewul buñ ko ci doowul mu doy sëkk lay leen ngeen xol télé bi ñu def ci reportage wër leen waye li fi taxaw ci auto ci garage mécanicien yi garage tuulier yi mbeddi ruq ruq yi bu fekkon ni auto bu ni auto la kon tay ji ñun ñeppay am auto waaw ñun ñeppay am auto waye li ngeen dem fenn fo xane fi fanweri auto ñettang fa taxaw yo xamne 1976 ba legui fañ taxaw ñinga fa taxaw julli it non la mel ki jullem neko karkas du ko meuna yobbu fa yalla diglé du ko meuna toxali fa yalla téwé ndax inna salata tanha 'anil fahshai wal munkar jigeen ngi ni di julli jo xamne musul male rek tambulé jëw tabarakallah di jëw ba dégal wala mi ngi ni di julli mo fi dakk julli waye nak hehe ak manu xulo waaw wala mi ngi ni mo fi dakk julli waye koñ bi dal luñ tek rek mo gëpp kess ga waaw wala mi ngi ni ak manu julli waye du sollu ag ci oma mukk sala fu muy liggéey ak sir lay yob bu julli joté mo wodo ko julli suna pelé mar ci sanni sir ba dal di déssé na melon gis nga julli gogu moko am karkasu auto bëgg dem ci yes yene yam rek fokk nga dem garage pass wa aqamus salata nak su julli gi baxé nak benn ngay def rek tabarkal duto defati luñuy téré wa aqamus salata lolo tax ñoñu bok ci al firqatu al muslima ak jafé ak jafé ba dem ci barabu julli kay yépp sa bu nit julle ñu selmal am dal yu reer rek xamal ni amna ko fa ñew ko xamne ki bokku ci wa akhamu salata waye wal musalluna ci la bok seen benen melongo benen melay wa amruhum shura bainahum seen mbir dañ koy diiso yatashawaruna fil umuri wala ya'jaluna wala yubrimuna amran min muhimmati ad-dunya wad-din illa ba'da al-mushawara illa ba'da al-mashura moy wa amrum shura bainum sen mbir dañ cey diso mbirum aduna muné mbirum diina muné dun ko yakamti dun ko xumto dañ cey diso dor ko teural wa amrum shura bainum way wa amrum shura bainahum nak bokut ak la démocratie ndax démocratie mom su boba day wax ni fukki nit ngeen li juroom ñett yi wax mom lañuy wéel alquran nak wa amrum shura bainahum du lolu moy fukki nit ngeen ñaar ñi man nañu wax lo xamne lolé ñu wax moy wéy ndax lan ndax la fay dox du bu ñi ñepp and ndax yalla neena su doon top li ñepp and asaman ak suuf yaqku wala wittaba'a ahwa'uhum la fasadat samawati wal ard bu fekkon nit ñi dañu leen ni seen ni bëgg bëgg lañuy doxal kon kën du dem jakk ndax leg leg ni Allahu akbar di noddu am ku ne way yeen seen noddu dafa bari bu fekkon ne li nit ñi bëgg la yallaay defal la yallaay doxal kon ñun ñeppay faatu leleng nga dox ba mu yag ben nit xol rek ni ki suma sañon mu faatu bu fekkon bu ko juroom nit waxe nga faatu kon duñ fi yag ñun ñepp wa amruhum shura bainahum kon shura moy tek mbir mi jël xalaat yi dolli ci li fi ne ci walu ay xalaat te doxal ko motax ci fele ci alquran ci kaw suratu ali imran nga deg suñu borom di wax yunus bi alayhi salam wa shawirhum fil amri fa isa azamta fatawakkal ala allah ngeen bal ma su fekke jumna ci ali imran joji tabarakallah kon wa amru shura bainahum shura lu rek lay tek moy yegle diso waxtan waye yegle diso waxtan lu tek rek na nak ah khalaat ye nak hatta su wote ak dine it nagn ko doxal lola kon su baba dotul tege fami tege motax mom du li ñi teural ci la démocratie teyit bo la joon tay ji ñom birima ñom ñi dug ci walu politique la démocratie ñenti parti ngi ni yo xamni dañoo waté nit ñi nek témer nit kenn ëppulé ñi ci def waye ñett ñi buñu boole liñ am ñu ëppulé ké kon su doon ne démocratie moy li ëppulé moy waji du falu ndax ñi liko contre mo ëppulé ko jallalé waye dédét dañu wax né comme mom mo ëppulé rek raw gaddu la su ko défé ñu tuti ñokoy jappalé mu jall ñu baré bari contre ko tok lolo tax l'islam mom lolo la xam motax terelin wowo lu ko terelin non lolo aw mel la ci al firqatu al muslima bok na ca seeni melo wa mimma razaqnahum yunfiqun wa yunfiquna mimma a'tahum Allah fi sabilillah bil ihsan ila khalqillah moy dañu joxe ci li len yalla wursugal yalla yi doxo dañuy joxe li len yalla wursugal waye ci li len yalla wursugal moy wa ma saqnahum yunfiqun te moy ñu borom tabaaraku ta'ala da len di wursugal ñu yëkëti lam len wursugalé dari koy def ci aw yonam mom subhanahu wa ta'ala dimbi lañu neew do lañu dimbi lañu ko aajawo tabarakallah lola tam mo juron ndaysan walu umma saxnaum yunfiqun ki am su gisse ki amul mu yeg ne liko taxa am mom moy li ci darna am la yalla yek posob koku bolek posam jox ko waw ko am ku ne la tax nga am moy le posi gaay wid waye la ni ci ko aduna ci ko yalla seddale won ñepp tolole